Trendy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Merch Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merch Special Draże. Merch Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merch Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merch Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 60 zł. Promocja jubileuszowa Merc, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 10 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Trzech posłów PiS powoli żegna się z partią. O ich wyrzuceniu lada chwilę zdecydować ma komitet polityczny. Kolejny porywacz i oprawca, 22-latka z Tarnowskich Gór, zatrzymany na 3 miesiące, trafił do aresztu. 3 dni jechał na specjalnej lawecie, wydobyte z dna Bałtyku, wrak bombowca Douglasa 20, przewieziono do Krakowa. Trwa partyjny sąd nad 3 posłami, którzy wzięli z sejmowej kasy pieniądze na podróż do Hiszpanii samochodami, a polecieli tam tanimi liniami lotniczymi. W siedzibie PiS-u w Warszawie od godziny trwa posiedzenie komitetu politycznego, który ma zdecydować o usunięciu z partii zawieszonych posłów. Jarosław Zieliński przed wejściem na salę obrad mówił dziennikarzom, że decyzja wobec Mariusza Antoniego Kamińskiego, Adama Hoffmana i Adama Rogackiego zapadnie po tym, jak zapoznają się z faktami dotyczącymi rozliczeń podróży służbowych posłów. Ludzie są wszędzie tylko ludźmi, ale Prawo i Sprawiedliwość jest partią wysokich standardów, więc my wyciągamy konsekwencje stosowne i wyciągniemy je dzisiaj. Ale na wyrzuceniu posłów z PiS-u może się nie skończyć. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył wniosek do prokuratury w tej sprawie. Chodzi o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Bo zdaniem rzecznika SLD Dariusza Jońskiego, Hoffman, Kamiński i Rogacki wyłudzili pieniądze z kancelarii Sejmu. Panowie 2 tygodnie wcześniej razem z żonami zarezerwowali lot tanich linii lotniczych, a następnie złożyli pismo o zwrot pieniędzy za przejazd samochodem do Madrytu. Jak pisze Newsweek na swojej stronie internetowej, Adam Hoffman w ciągu 5 lat pracy w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy wziął udział tylko w 6 głosowaniach na sali plenarnej. Poseł na 25 wyjazdów na posiedzenia pobrał z kancelarii Sejmu około 64 tysięcy złotych. W większości przypadków rozliczał podróże samochodowe. Policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali 2 osobę związaną z porwaniem 22-latka. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Na początku listopada wpadł 28-latek. Do zdarzenia doszło pod koniec października. Oprawcy uwięzili swoją ofiarę w piwnicy i skrępowali łańcuchem oraz taśmami izolacyjnymi. 22-latek przez kilka godzin był bity, wlewano mu wodę do gardła, grożono podpaleniem i śmiercią. Gdy sprawcy zostawili go na chwilę samego, udało mu się uciec i wezwać pomoc. Mężczyzna z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Wiadomo, że będą kolejne zatrzymania w tej sprawie. Rosjanie przekazują separatystom na Ukrainie nie tylko ciężki sprzęt wojskowy, ale też profesjonalną broń. Jak informuje Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, chodzi m.in. o automaty kałasznikowa z laserowym celownikiem. W ostatnich dniach obserwatorzy OBWE, a także pracujący na wschodzie dziennikarze zauważyli ruch kilku kolumn wojskowych składających się z ciężarówek, czołgów i wozów opancerzonych bez znaków rozpoznawczych. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony twierdzi, że kierują nimi Rosjanie. Swobodnie przewożą sprzęt poprzez te odcinki granicy, które nie są kontrolowane przez stronę ukraińską. W najbliższym czasie, według informacji Rady, na wschód Ukrainy mają trafić karabiny snajperskie. Oficjalnie Moskwa zaprzecza, jakoby dostarczała bojówkarzom sprzęt wojskowy. Dziennikarze zauważyli jednak, że czołgi, które były na zdjęciach zrobionych w Rostowie nad Donem, mają takie same cyfrowe oznaczenia boczne, co te, które sfotografowano w Doniecku. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się do Sądu Najwyższego o przełożenie na późniejszy termin rozpatrzenia wniosku o likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. Posiedzenie sądu w tej sprawie miało rozpocząć się w czwartek. Wiceminister Sprawiedliwości chce dać organizacji czas, by ta dostosowała swój statut do obowiązującego prawa. Memoriał dokumentuje zbrodnie stalinowskie i zbiera dowody na łamanie praw człowieka. Zdaniem komentatorów stowarzyszenie naraziło się Ministerstwu Sprawiedliwości, m.in. odmową wpisania się do rejestru zagranicznych agentów. W Rosji taki status otrzymują organizacje, które dostają z zagranicy wsparcie na swoją działalność. Z dna Bałtyku do Krakowa. Wrak bombowca Douglasa 20 dotarł do Muzeum Lotnictwa Polskiego właśnie w Krakowie. Zastrzelony podczas II wojny światowej amerykański bombowiec leżał na dnie morza ponad 70 lat. Po konserwacji ma być perłą w zbiorach muzeum. Samolot z Gdyni transportowany był przez 3 dni na specjalnej 25-metrowej lawecie. Dziś o świcie dotarł przed muzealne hangary. Teraz konserwatorzy muszą na niego chuchać i dmuchać. Skrzydła są pełne jednak wilgotnego mułu i minusowa temperatura mogłaby spowodować rozsadzenie skrzydeł. Tutaj jest wskazane szybkie wypłukanie ze skrzydeł tego na mułu. Na razie, podchodząc bliżej wraku, można poczuć, elegancko mówiąc, zapach morza, dodaje dyrektor Muzeum Lotnictwa Krzysztof Radwan. W całości obrośnięty różnymi takimi żyjątkami, muszelkami. No to wszystko zaczęło, no krótko mówiąc, mieć nieprzyjemny zapach. Pracownicy muzeum mają 3 pomysły, jak zaprezentować wrak samolotu. Jedna z nich zakłada, że będzie on zanurzony w specjalnym, przeszklonym basenie imitującym dno morza. Ale zanim to nastąpi, muzealników czekają 3 lata ciężkiej pracy nad zabezpieczeniem i konserwacją wraku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zachowany niemal w całości Douglasa 20 to unikatowy eksponat. Z czasów II wojny światowej ocalało zaledwie 12 egzemplarzy tego samolotu. I jeszcze informacja sprzed chwili. Tak jak się spodziewaliśmy, Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński, Adam Rogacki usunięci z PiSu. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Partii. Do tej informacji wrócimy w kolejnym serwisie Trójki, a ten o 17. Od jutra więcej słońca już nie powinno padać. Wieczorem i w nocy mglisto. Temperatura tej nocy od 5 stopni na zachodzie do 8 w centrum i do 10 na Podkarpaciu. Jutro dość pogodnie, choć chwilami będzie się jeszcze chmurzyć. Bez opadów. Temperatura od 12 stopni na północy do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej zapytamy m.in. o system informatyczny, który będzie obsługiwał wybory samorządowe. Czy jest w pełni sprawny i przewidywalny? Prowadzimy intensywne testy od przeszło tygodnia. Pierwszy test okazał się trudny. Mieliśmy na tyle duże obciążenie, że praktycznie przyjęliśmy tylko kilkaset protokołów. Informatycy walczą, o czym opowie Damian Kwiek. Łukasz Walewski zapyta z kolei o samostanowienie narodów we współczesnym świecie. Przykładów do dyskusji wokół mamy sporo. Jest Kosowo, Walia, Katalonia, Donieck. Nie możemy kwestionować prawa żadnego narodu do samostanowienia. Rozwiązał się, można powiedzieć, worek. I teraz, o dziwo, rzeczy idą jeszcze dalej. O samostanowieniu narodów niebawem. Innym przykładem, o którym także porozmawiamy, jest upadek NRD i zburzenie muru berlińskiego. Jak zmieniły się Niemcy w ciągu ostatnich 25 lat? O tym w 3 stronach świata przed 17 zapraszam w imieniu Ernesta Zozunia. Nasi piłkarze szykują się do meczu z Gruzją. Wierzymy w wygraną, ale nie możemy nie doceniać rywala. Nie powinni Polaki tak dumać, że Latwo będzie z Gruzynami. Waleczność bardzo nam pomaga, bo kiedy Gruzyn powie, że to musi tak być, jeżeli ta okrągła piłka nie zawiedzie, to na pewno tak będzie. Piłkarska mądrość, szczególnie nasza, mówi, że na tym etapie rozgrywek nie ma już słabych drużyn. Mecz Polska-Gruzja w piątek, o przygotowaniach za pół godziny. Opowiemy także o aukcji polskich komiksów. Największe domy aukcyjne na świecie, jak Sotheby's, Christie's, Art Curial, organizują aukcje plansz komiksowych. Jest to dziedzina sztuki, a fakt, że osiągają takie ceny, jest najlepszym tego dowodem. Takie ceny to wywoławcza rzędu 8 tysięcy złotych za jedną planszę, o czym opowiemy w pierwszej godzinie audycji. W Pulsie Trójki dziś o patriotyzmie. Zapraszam w imieniu Marcina Zaborskiego. Puls jak zwykle o 17.45, a audycja popołudniowa nie jak zwykle krótsza, bo dziś tylko do 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. związku z tym, że audycja popołudniowa dziś krótsza o godzinę, płyta tygodnia, dziś wcześniej, będziemy ją rozdawać przed 18, a ta płyta to Nie przeboje, krok pierwszy, płyta kompilacja Wojciecha Manna. Wojciech Mann prezentuje. Płycie tygodnia, o płycie Wojciech Mann prezentuje Nie przeboje, krok pierwszy, i ktoś mógł odnieść wrażenie, że to już piosenka z tejże płyty. Nie. Po płytę pana Wojciecha Manna sięgniemy po 17 po serwisie i wtedy pierwsza piosenka z tejże płyty i dwie płyty dla państwa. A to, co przed chwilą słyszeliśmy, to był Johnny Marr, Easy Money. To jest nasza piosenka dnia. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo zd3 małpa.polskieradio.pl albo sms-em 71-335 w każdej sprawie. Po wczorajszym referendum niepodległościowym w Katalonii i dzień przed świętem niepodległości w Polsce postanowiliśmy sprawdzić, jak to obecnie jest z prawem narodów do samostanowienia, bo w Europie zwiększa się popularność ruchów nacjonalistycznych i separatystycznych, widać to gołym okiem. O tym Łukasz Walewski. W katalońskim referendum uznanym z góry przez Madryt i hiszpański Trybunał Konstytucyjny za nielegalne frekwencja wyniosła nieco ponad 30%. 80% głosujących opowiedziało się za niepodległością. Według przewodniczącego katalońskiej autonomii Artura Masa był to triumf niepodległościowców. Ten dzień w Katalonii mógł być normalny, dobry albo bardzo dobry, a był to całkowity sukces, biorąc pod uwagę warunki, w jakich przyszło nam działać. W tym sensie to wielki krok w stronę naszych legalnych aspiracji do pokojowego i wolnego decydowania o naszej przyszłości. Ale co referendum oznacza w praktyce także dla hiszpańskiego premiera Mariano Rajoya? O tym z Barcelony nasza korespondentka Ewa Wysocka. Wczorajsze głosowanie było wygodnym wyjściem dla Barcelony i Madrytu. Artur Mas dotrzymał słowa i doprowadził do otwarcia lokali oraz do wystawienia urn, a Mariano Rajoy, zgodnie z obietnicą, nie dopuścił, by głosowanie było wiążące. Jednak obie strony muszą teraz wyciągnąć z niego wnioski. Zdaniem ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest szukanie tak zwanej trzeciej drogi. Może nią być przekształcenie Hiszpanii w federację albo poszerzenie katalońskiej autonomii. Po raz pierwszy od 2 lat Rajoy i Mas nie wykluczają dialogu. Czy i kiedy dojdzie do spotkania obu polityków, poinformować ma jutro po południu premier katalońskiego rządu. Jaki jednak wyciągnąć wniosek prawny z katalońskiego referendum? Czy był to tylko drogi sposób na przeprowadzenie sondażu opinii publicznej, czy może wolno stwierdzić, że Katalończycy wybrali niepodległość? Zdaniem ekspertki do spraw prawa międzynarodowego profesor Genowefy Grabowskiej z Uniwersytetu Śląskiego w związku z tak niską frekwencją można mówić tylko o wewnętrznej rozgrywce politycznej w Hiszpanii. To wewnątrz państwa chce grupa silna Katalończyków pokazać, my jesteśmy, dajcie nam większe prawa. Nie można na pewno mówić, że te 32% Katalończyków, którzy poszli do UE, zadecydowali, czy mogą korzystać z prawa do samostanowienia narodów. Naród dopiero walczy o niezawisłość, samodzielność, o bycie podmiotem prawa międzynarodowego, kiedy występuje wśród innych państw na arenie międzynarodowej. Przykładem może być choćby naród palestyński, który doprowadził do uznania swego państwa 2 tygodnie temu przez Królestwo Szwecji, wzbudzając wściekłość Izraela. Jednak wróćmy do samego mechanizmu, jakim jest referendum. Czy jest ono wystarczającym instrumentem do obiektywnego określania, czy dany naród ma prawo wybić się na niepodległość? Prześledźmy inne podobne przykłady. Wrześniowe referendum w Szkocji było owocem kompromisu między Londynem i Edynburgiem i było legalne. Zakończyło się jednak porażką niepodległościowców. Większość w Szkocji zdecydowała, że nie chce w tej fazie niepodległego kraju. Akceptuję ten werdykt i wzywam wszystkich Szkotów do poszanowania demokratycznej woli narodu szkockiego. Mówił Alex Salmond, szef szkockiej Partii Narodowej i pierwszy minister Szkocji, który po porażce w referendum podał się do dymisji. Gdyby wygrali separatyści, Szkocja negocjowałaby z Wielką Brytanią warunki oderwania się i powstania nowego państwa i byłoby to zgodne z prawem międzynarodowym. Podobnie jest, gdy porozumiewają się na przykład 2 państwa spierające się o pewien region, którego mieszkańcy chcą zdecydować o swojej przynależności. Tak jak mieliśmy plebiscyt na Górnym Śląsku, który miał zadecydować o przynależności części obszaru do Niemiec lub do Polski. Ale proszę pamiętać, że to znów było organizowane pod auspicjami organizacji międzynarodowej Ligi Narodów, więc to była nieco jeszcze inna sytuacja. Dodaje profesor Grabowska. Z drugiej strony po agresji Rosji na Ukrainę w maju odbyły się referenda niepodległościowe w obwodach ługańskim i donieckim. Profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych, zaznacza, że te referenda odbyły się niezgodnie z prawem międzynarodowym, tym bardziej, że Rosja wspierała i wspiera wojskowo separatystów. To jest klasyczny przypadek interwencji zakazanej prawem międzynarodowym w przypadku Rosji, która dokonała agresji po to, żeby odebrać Ukrainie terytorium, które uważa za sporne czy własne. Nie wolno wspierać z zewnątrz żadnych działań militarnych, zbrojnych, które miały prowadzić do oderwania części terytorium czy obrania władzy na danym terytorium. To jest przypadek absolutnie czysty. Ale de facto jest jedna decydująca o niepodległości kwestia. To efektywne sprawowanie władzy nad określonym terytorium. I dlatego prawo do samostanowienia narodów nie daje jasnej recepty, jak do tej niepodległości dojść. Pozostawia więc wiele miejsca na polityczne spory. Warto przypomnieć, jak Czechosłowacja rozpadała się na 2 kraje, Czechy i Słowację, w 1993 roku. To przywódcy obu narodów zdecydowali o podziale, Václav Klaus i Władimir Meciar, a tematem zajął się Łukasz Walewski. I jeszcze na marginesie, bo to dzieje się także wokół nas, w tym najbliższym sąsiedztwie, jako ciekawostkę można przypomnieć, iż Polska nie ma już żadnego sąsiada, z którym graniczyła w roku 1989. Nie licząc Danii i Szwecji, z którymi sąsiadujemy przez morze, to wszyscy pozostali sąsiedzi, mówiąc w przenośni, zmienili nazwisko, stan cywilny i datę urodzenia. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Trójek to nasz telefon. Halinka przy telefonie do 18, bo dziś audycja popołudniowa do 18. Krótsza dziś i jutro o godzinę. 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Kapitan Klos czy Przygody Jonki, Jonka i Kleksa to klasyka polskich komiksów. Okazuje się, że na znanych i lubianych historyjkach obrazkowych, na których wychowało się wielu z nas, można dziś zarobić niemałe pieniądze. Od pewnego czasu coraz większą popularnością cieszą się aukcje plansz komiksowych. Ich ceny dochodzą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, mówi Marek Kasperski ze sklepu Art Comics. Jak spojrzeć na rynek plansz komiksowych, to tak naprawdę on dopiero kiełkuje. Dom aukcyjny Desa, który w lutym swoją aukcję zorganizował, w ramach której poszły prace za 250 tysięcy złotych. To była pierwsza aukcja dedykowana różnym autorom komiksowym i nie pierwsza aukcja komiksu, która była w Polsce, bo wcześniej w Krakowie na przykład Dom Nautilius pracę Jerzego Skarżyńskiego pokazywał. Więc jesteśmy dopiero na samym początku. Te wyceny to są raczej takie wyceny, które z czasem będą się pnęły do góry. My uważamy, że ten rynek jest mocno niedoszacowany. Juliusz Mariusz Windorbski z domu aukcyjnego Desa Unicum. Rzeczywiście, jeżeli byśmy porównali rynek amerykański, brytyjski czy francuski, no to tam plansze komiksowe, czyli te oryginalne rysunki do komiksów, potrafią osiągać zawrotne kwoty setki tysięcy euro, dolarów, czasami wręcz nawet miliony. Natomiast w Polsce widzimy istotny wzrost, czyli obiekty, które kosztowały po kilkaset złotych, potrafią w tej chwili kosztować kilka tysięcy, a nawet czasami kilkanaście tysięcy, no to cały czas to jest jeszcze bardzo niedoszacowany rynek. Same komiksy, to też pamiętajmy o tym, to są jedne z najdroższych książek, jakie na rynku są dostępne. Szymon Kloska z Instytutu Książki. To są książki, które dochodzą do 150-170 zł. To nie mówię o białych krukach, tylko o po prostu premierowych wydawnictwach. I są ludzie w Polsce, i to często ludzie młodzi i niespecjalnie zamożni, którzy takie pieniądze są gotowi na dobry komiks wydać. Niektórzy traktują komiks tak trochę po macoszemu, że to no, taka rozrywka bardziej dla dzieci. Tymczasem chociażby fakt, że plansze komiksowe możemy kupić w domu aukcyjnym, świadczy o tym, że komiks to jest dzieło sztuki. Tak, oczywiście. Największe domy aukcyjne na świecie, jak Sotheby's, Christie's, Art Curial, organizują aukcje plansz komiksowych, a fakt, że osiągają takie ceny, jest najlepszym tego dowodem. Zaniedbujemy komiksy jako, no co tu powiedzieć, równoprawny gatunek literacki. Tego typu opinie są wygłaszane przez ludzi, którzy po prostu nie czytają, którzy z komiksem nie mają do czynienia. Tu oczywiście zawsze jest tak, że stereotypy się rodzą u osób, które nie mają do czynienia z rzeczą, której te stereotypy dotyczą. Analizowaliśmy taki benchmark pod tytułem zakup kolekcji 12 okładek do serii komiksu Watchmen, ręcznie wykonanych okładek w związku z tym rysunków, w domu Sotheby's w 93 roku i sprzedaż tych okładek w ubiegłym roku w domu aukcyjnym Heritage w Stanach Zjednoczonych, w Dallas, no to zysk był ponad 1000%. To jeszcze zapytam o tą naszą klasykę komiksów, te komiksy, na których się wychowaliśmy, które znamy z dzieciństwa. Czy ich cena w jakiś sposób wzrasta z wiekiem? Cena wzrasta i myślę, że rosnąć będzie. To wystarczy przejść do sklepów komiksowych. Niektóre z pierwszych wydań osiągają już spore ceny. To nie jest tak, że skupowanie komiksów i skupowanie plansz komiksowych oryginalnych to jest coś, co się w Polsce wydarza teraz. To już od paru ładnych lat w tak zwanym środowisku komiksowym głównie funkcjonuje. W zeszłym roku w ramach Art Comics sprzedaliśmy komplet do okładki Zwariowanej Wyspy 2 Janusza Christy. Komplet składał się z planszy w tuszu oraz z planszy, która była kolorem, za kwotę 4000 zł. A w tym roku w lutym ta praca, ale zdekompletowana, bo tylko i wyłącznie tusz, pojawi się na aukcji w Desie i na tej aukcji w Desie poszedł za 22 tysiące złotych. Jakie najciekawsze rzeczy, eksponaty będziemy mogli wylicytować? No i chyba najważniejsze pytanie, za ile? Na aukcji mamy bardzo szerokie spektrum. Mamy parę plansz z Tytusa, Romka i Atomka. Mamy unikalną okładkę do Kajko i Kokosza, do jednej z ksiąg. Mamy 6 albo 7 plansz z przygód Jonki, Jonka i Kleksa. Ceny wywoławcze są bardzo umiarkowane. One rozpoczynają się od kilkuset złotych i tak de facto dochodzą te ceny do kilku tysięcy złotych. Okładka Kajko i Kokosza jest w cenie 8000 złotych. Tu w zależności od tego, komu co jest bliższe i który autor, który komiks, nawet która księga danego komiksu, no to to może przynieść ciekawe niespodzianki. A najbliższa aukcja plansz komiksowych odbędzie się w czwartek w Warszawie. O wartość znanych komiksowych ilustracji pytał Mariusz Krzemiński. W czwartek aukcja komiksów, a w piątek mecz Polska-Gruzja. O przygotowaniach do tego spotkania opowiemy Państwu już za kilka minut. River I found into the wild under.

Od 14 piłkarze powoli zjeżdżają się do Warszawy. Nastroje są dobre, ale nie może być inaczej, skoro Polska jest liderem swojej grupy. Dyrektor reprezentacji Tomasz Iwan przyznaje, że po miesiącach niepowodzeń kadra w końcu złapała dobry kurs. Teraz jesteśmy na fali wznoszącej, o czym jeszcze mało kto wierzył niedawno. Po tych dwóch meczach i przede wszystkim zwycięstwie nad mistrzami świata, gdzieś tam wiara w polską reprezentację wróciła. Kolejny bardzo trudny mecz, bo to są mecze, które póki co jeszcze ustawiają kolejność w grupie, powodują, że niektóre drużyny już gdzieś przybliżają się do awansu, a niektóre oddalają. No ja myślę, że ten mecz z Gruzją na pewno pozwoli nam postawić gdzieś kropkę nad i w tych meczach jesiennych. Ale zanim postawimy kropkę nad i, trzeba Gruzinów pokonać. Zadanie wykonalne, choć znacznie trudniejsze niż się wszystkim wydaje, mówi Marcin Feddek, dziennikarz Polsatu Sport, który analizuje grę naszych rywali. Gruzini absolutnie są do grania, natomiast trzeba będzie grać bardzo konsekwentnie, bardzo, bym powiedział, zdyscyplinowanie, bo mają takich dwóch piłkarzy, którzy faktycznie mogą zrobić dużo krzywdy, jeżeli tylko pozostawi im się troszeczkę miejsca i wtedy może być kłopot, bo mecz z Irlandią pokazał, że oni na początku przede wszystkim skupili się na dostępie bronienia dostępu do własnej bramki. Jak stracili bramkę, to się okazało, że potrafią szybko odwrócić losy meczu, bo to była właściwie jedna kontra, jedna sytuacja i było 1-1. I okazało się, że też potrafią tę piłkę przytrzymać, poklepać, rozegrać fajną akcję. Także absolutnie bym nie lekceważył, ale to jest zespół do grania. Dobra wiadomość jest taka, że kadra ostatnio ewidentnie się zmieniła. Nasi piłkarze uwierzyli w siebie, tworzą zgraną grupę i potrafią walczyć na boisku. W meczu ze Szkocją przegrywali, a jednak zdołali wyszarpać punkt. Jeszcze niedawno coś takiego by się pewnie nie zdarzyło, twierdzi bramkarz reprezentacji Wojciech Szczęsny. Jeśli były to poprzednie eliminacje, pewnie ten mecz zakończyłby się wynikiem 3-1 dla przeciwnika już po stracie tej drugiej bramki. Teraz mieliśmy na tyle charakteru i umiejętności, żeby jeszcze wrócić i walczyć o zwycięstwo i tak naprawdę zakończyć mecz z takim niedosytem. Gruzini w tych eliminacjach grają nieźle, ale przegrali i z Irlandczykami, i ze Szkotami. To nic, mówi Inga Lulacy z restauracji Tbilisi. Uważam, że teraz mamy takiego trenera, że drużyna jest w bardzo dobrej formie. Myślę, że nie powinni Polaki tak dumać, że Latwo będzie z Gruzynami. Takie krew walczący w Gruzynach jest, także waleczność bardzo nam pomaga. Bo kiedy Gruzyn powie, że to musi tak być, jeżeli ta okrągła piłka nie zawiedzie, to na pewno tak będzie. Jeśli jednak nasi piłkarze wygrają, to mogą dać się pochłonąć Gruzji, czyli poczuć, jak naprawdę Gruzja smakuje. Gruzyni mają hinkali, to jest takie bardzo popularne ostatnio w Polsce pierogi z mięsem, soszewki takie z mięsem, haczapury, szaszlik gruziński, koniecznie trzeba tam grillowany szaszlik, to jest naprawdę bardzo dobry. No i wino saperawi? To już zupełnie, to wino gruzyńskie, to można, nie wiem, o tym gadać, nie tylko saperawi. Kinzmarauli, Huanczkara, to znaczy kultura wina w Gruzji jest bardzo od, nie wiem, od ilu lat, nie, od ilu wieku. Najlepsze wino, jeżeli uda wam się, czy u drużynie waszą, domowe wino, jeżeli spróbują. To jest po prostu, chcesz pić, nie chcesz przestać. Czacza. To jest taki bimber gruziński, no bo Polaki chyba bimber, tak mówią. Tylko, że różnica jest taka, że w Gruzji czacza jest zrobiony tylko z winogrony. Najpierw jednak trzeba czaczę zatańczyć na boisku i to taką za 3 punkty. Mecz z Gruzją, czyli czacza z Gruzją w piątek o 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 17 minut, godzina 17. Już za chwilę Ernest Zozuń, który dziś zapyta o Niemcy, o to, jak nasi sąsiedzi zmienili się w ciągu ostatnich 25 lat. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazdopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca. W drodze do złudzeń i snów. stężka, stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd uchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd umyje świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd. Ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. W programie trzecim Mówi Warszawa za 13 minut 17. Ten odgłos 25 lat temu w Berlinie oznaczał powiew wolności i stał się symbolem tworzącej się nowej, lepszej Europy i nowych, lepszych Niemiec. Co zyskały, a co straciły Niemcy przez te 25 lat? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Zgodnie z deklaracją o otwarciu granicy między Berlinem Zachodnim i NRD będziemy podejmować odpowiednie działania. Proszę jednak zachować porządek i zasady bezpieczeństwa. Ostatkiem sił i ostatkiem srogości funkcjonariusze NRD-owskiej Straży Granicznej usiłowali powstrzymać potok ludzi płynących na zachód. Oficjalnie było wolno. Otworzyć przejście, krzyczał tłum. To było kilka godzin przed tym, jak przejścia nie były już potrzebne, bo runął mur. Dźwięk, który państwo słyszą, rozbrzmiewa wzdłuż całego muru berlińskiego. To ludzie przy pomocy młotków i innych narzędzi. Uderzenie po uderzeniu rozbierają berliński mur, meldował swoim widzom reporter CBS. Ale meldowali o tym reporterzy wszystkich telewizyjnych i radiowych stacji ze świata, pokazując wzruszające obrazki cieszących się dziejącą się historią ludzi. Podzieleni przyjaciele i podzielone rodziny. Mało kto z nich mógł sobie przez te lata wyobrazić, że to kiedykolwiek się skończy. I dzieje się to w ciągu tej nocy. To wspaniała noc. To, co się dzieje w Berlinie, daje uczucie takie, że po prostu chce się tańczyć na ulicy. Jesteś w stanie to zrozumieć? Mamy przyjaciół w zachodnim Berlinie, chcemy ich odwiedzić, to wszystko. Nigdy wcześniej nie byliśmy w zachodnim Berlinie. Jest wspaniale, czekaliśmy na to. To wspaniały moment dla nas. Część Berlina i Berlińczyków do nas wraca zza muru. Zatem nie dziw się, że pojawiają się łzy. Nigdy nie zapomnimy, że to ruchy demokratyczne i wolnościowe w Europie Środkowej i Wschodniej utorowały nam drogę do tego najszczęśliwszego dnia naszej najnowszej historii, mówiła Angela Merkel wczoraj na rocznicowych uroczystościach. A jest z nami nasz berliński korespondent Wojciech Szymański. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ile tych balonów poszybowało białych w niebo wczoraj? Blisko 8 tysięcy tych balonów. To była wspaniała właśnie akcja, która pokazywała, gdzie dokładnie przebiegał w centrum Berlina mur, bo nie wszyscy już to pamiętają. Też przyjezdni oczywiście nie wiedzą, gdzie dokładnie ten mur przebiegał, bo pamiętajmy, że mur to nie była taka prosta ściana, która przecinała Berlin na zachodnią i wschodnią część. Mur szedł granicami dzielnic, zawijał się, także to nie jest wcale tak łatwo wskazać dokładnie, gdzie przebiegał mur berliński. Ta wczorajsza akcja odwzorowała oczywiście kawałek tego muru tylko w centrum Berlina, ten 15-kilometrowy, bo cały mur miał prawie 160 kilometrów, tego nie zrobiono, ale przynajmniej w centrum miasta wiadomo było, gdzie ten mur stał. Te podświetlane białe balony przez cały weekend stały w centrum, a wczoraj wieczorem zostały wysłane w kosmos cały mur. Ta świetlna granica, jak zostało to nazwane, została wysłana w powietrze i te blisko 8 tysięcy białych balonów wieczorem uniosło się w niebo nad Berlinem. W latach 90. ja pamiętam, że w miejscach, gdzie przebiegał mur i gdzie były takie miejsca tej granicy, starano się jak najszybciej blizny w Berlinie zatrzeć. Budowano bardzo wiele, prawda? I to się udało. W centrum Berlina praktycznie nie ma już niezabudowanych miejsc po murze berlińskim. Nawet trwają takie dyskusje, wczoraj o tym dużo mówiono, czy trochę za bardzo tego muru nie zlikwidowano, że teraz trzeba właśnie organizować tego typu akcje balonowe, żeby pokazać, gdzie ten mur przebiegał, że dla celów edukacyjnych, czy też dla przyjezdnych z innych miast może warto było trochę więcej tego muru zostawić, bo tak naprawdę w Berlinie zachowany jest jeden taki w miarę autentyczny fragment przy Bernauer Strasse, no i ta słynna East Side Gallery wzdłuż Sprewy, ale poza tym muru już nie ma i tak naprawdę w centrum miasta prawie nie widać, gdzie ten mur przebiegał. Berlin zrastał się bardzo szybko. Ta wyrwa po murze to było pole do popisu dla architektów. W Berlin wpompowano ogromne pieniądze. Można było się popisać architektonicznie, zabudowano dość szybko, zbudowano ulice w miejscach, gdzie stał mur, no ale nie zapominajmy, że mur też poprzecinał wiele szlaków komunikacyjnych w przeszłości, więc po prostu je, kiedy mur upadł, przywrócono. Czy można z czystym sumieniem powiedzieć, że nie ma już Berlina Wschodniego i Zachodniego? Nie widać tego już całkiem? I tak, i nie. Tak jak mówiłem, Berlin świetnie się zrósł. Tego podziału na pierwszy rzut oka nie widać. Trzeba się przyjrzeć, żeby jednak te różnice dostrzec, bo oczywiście Berlin wschodni i zachodni różnią się jeszcze architektonicznie, różnią się komunikacyjnie. To widać na przykład, kiedy spojrzy się na mapę komunikacji berlińskiej. W Berlinie wschodnim jeżdżą tramwaje, jest ich bardzo dużo. W Berlinie zachodnim prawie tramwajów nie ma. W Berlinie Berlinie Zachodnim, są główne linie metra. W Berlinie Wschodnim byłym, tego metra jest niedużo. Inna jest struktura ludności. To jest też bardzo ciekawe, że przecież to do Berlina Zachodniego przez całe dziesięciolecia wyjeżdżali ludzie z całego świata, przyjeżdżali tak zwani gastarbeiterzy i do dzisiaj to w Berlinie Zachodnim mieszkają potomkowie tych różnych gastarbeiterów. W Berlinie Wschodnim tych przybyszów z zagranicy jest o wiele mniej. To widać takim symbolem, czy też od razu widać, gdzie mieszkają na przykład przybysze z zagranicy po tym, że na blokach są anteny telewizyjne. Mhm. Bo to w Berlinie oznacza, że tam mieszkają osoby, które na przykład oglądają sobie telewizję ze swojego kraju. I wczoraj widać było blok, przy którym przebiegał mur berliński, bo obok tego bloku stały właśnie te poustawiane, podświetlone balony i blok po lewej, zachodniej stronie ma do dzisiaj pełno anten satelitarnych, bo tam mieszkają osoby, które, czy też potomkowie tych przybyszów z zagranicy. Po drugiej stronie muru prawie tych anten nie ma, bo tam ciągle mieszkają osoby, które mieszkały w tym Berlinie od dawna. Także takie różnice choćby w strukturze ludności są ciągle bardzo widoczne. A czy możemy powiedzieć, że nie ma już Niemiec wschodnich i Niemiec zachodnich? No tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo o ile Berlin się dość dobrze zrósł i wyrównały te różnice, to z Niemcami byłymi wschodnimi z terytorium NRD i zachodnimi tak gładko nie poszło, chociaż kanclerz Helmut Kohl obiecywał, że w ciągu 4 lat wschodnie nowe landy zamienią się w kwitnące krajobrazy. To jest to takie zdanie, które wszyscy przy każdej rocznicy przypominają. Wiadomo, że tak łatwo nie poszło. Różnice między wschodnimi i zachodnimi Niemcami ciągle są. To są przede wszystkim różnice gospodarcze. Gospodarka tak zwanych nowych landów szacuje się, jest o 30% słabsza niż tych zachodnich. Ludzie na wschodzie ciągle zarabiają mniej pieniędzy, otrzymują niższe emerytury. Ale władze Niemiec wyciągają pozytywny bilans tej modernizacji wschodu kraju, bo od początku lat 90. PKB tych wschodnich landów podwoiło się, eksport wzrósł 3-krotnie. Zatrzymano w ostatnich latach, to jest chyba duży sukces, tę ucieczkę młodych ludzi, czy w ogóle ludzi ze wschodu na zachód, bo pamiętajmy, że po upadku muru od 1990 roku dokładnie na zachód wyjechało blisko 2 miliony mieszkańców NRD, byłej NRD, a w ostatnich latach prawie tę tendencję zastopowano. Także wschodnie Niemcy ciągle są trochę biedniejsze, gospodarka jest słabsza, ale na przykład dzięki tym miliardom marek, potem euro wpompowanych we wschodnie landy, są wschodnie landy dość nowoczesne, na przykład infrastrukturalnie. Nawet czasem bardziej nowoczesne niż landy zachodnie, gdzie tyle pieniędzy ostatnio nie pompowano w infrastrukturę. A ludzka mentalność? Pamiętam, że długo mówiono, Niemcy sami wytykali się, że wy jesteście ze wschodu, my jesteśmy z zachodu. No właśnie, ten tak zwany mur w głowie, czy on upadł, to też co roku jest to pytanie zadawane, nie upadł do końca. Im ludzie młodsi, tym oczywiście ten mur mniejszy w głowach, albo nie ma go wcale, bo młodzi Niemcy czują się jednym narodem. Niemcy starsi tak łatwo to nie poszło, nadal są te uprzedzenia, stereotypy o Ossi, Wessi, nie pałają do siebie ogromną może sympatią. Tutaj Niemcy z zachodu oskarżają trochę tych ze wschodu, że tylko narzekają, że nie potrafią ciężko pracować. Ci ze wschodu mówią, że ci na zachodzie to tacy zarozumiali, egoistyczni, ale to też oczywiście się powoli zaciera. To sondaże pokazują, że ten naród się staje coraz bardziej jednym narodem, ale jeszcze to trochę potrwa. Jak długo? No trudno w tej chwili powiedzieć. Czy Checkpoint Charlie to dalej wielka atrakcja turystyczna w Berlinie? Czy tak, już trochę przebrzmiało? Nie, to jest miejsce, gdzie zawsze jest pełno turystów. No także wczoraj i przedwczoraj, kiedy trwały obchody, tam się kłębiły tłumy ludzi z całego świata, bo no tam oczywiście też ta instalacja pokazująca, gdzie przebiegał mur. Zresztą przy Checkpoint Charlie pojawił się przedwczoraj Michał Gorbaczow, który tam przemawiał do zgromadzonych ludzi. No tak, no jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizualnych symboli tego podzielonego Berlina, no bo skoro tego muru berlińskiego już tak niewiele zostało w centrum miasta, to ten checkpoint Charlie urósł do rangi takiego symbolu. Wojciech Szymański, nasz korespondent w Berlinie, był moim dzisiejszym gościem. Proszę pamiętać, na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt Pink Floyd The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90.